program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Gledaš osme na mom licu, nemaš pojma šta on krije, poslaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko.